İrlanda Masalı Galeris'in Hanımı. Seslendiren Akın Altan. Summerwick Limanı'nda güzel bir yaz gecesinin yerini günün ilk ışıklarına bıraktığı saatlerde Dick Fitzgerald manzarayı izleyerek piposunu tüttürüyormuş. Güneş azametli Brandon kasabasının arkasından yavaş yavaş yükseliyor, kurşuni renkteki deniz ışığın etkisiyle mavi ile yeşilin karışımı bir renk alıyor, gecenin sisleri, Dick'in ağzının kenarından çıkıp havaya karışan pipo dumanı gibi yavaş yavaş dağılıp bu güzel manzaranın önünü açıyormuş. Piposunu eline alan Dick, ''Çok güzel bir gün olacak belli ki.'' demiş kendi kendine. Önünde sanki cilalı bir mermerden yapılmışçasına sakince uzanan okyanusa doğru bakarken, böyle güzel bir günde. İnsanın bunları söyleyecek kendinden başka birinin olmaması, kendi sesinin yankısından başka bir ses duymaması da biraz üzücü gerçekten, diye kendi kendine konuşmaya devam etmiş. Yüzünde biraz hüzünlü bir ifadeyle. Talihim benden yana olsaydı, hatta belki talihsizliğim, belki yanında bir kadın olurdu. O zaman böyle yapayalnız olmazdım. Karısı olmayan adam mı olur hiç? Şarabı bitmiş bir şişe olmak gibi yalnızlık. Müzik olmadan dans etmek ya da tek bacağı olan bir makas. Hatta kancasız bir olta. Bir şekilde tamam olmayan her şeye benziyor yalnızlık. Bu esnada üstüne bir halat bağlanmış olan bir kayaya takılmış gözü. Onun da Dick'le konuşamayacağı kesinmiş gerçi ama epey sağlam ve cesur görünüyormuş oradan bakınca. Ancak Dick, içli içli kayaya bakarken, onu şaşkınlığa düşüren bir şey fark etmiş. Kayanın dibinde oturmuş, deniz yeşili rengi saçlarını tarayan, güzeller güzeli bir yaratık varmış. Saçlarındaki tuzlu su, güneş ışığında kristal gibi parlıyormuş. Dick, hayatında ilk defa gördüğü bu yaratığın, bir Mero olduğunu düşünmüş. Bir deniz perisi, deniz kızı. Daha önce hiçbir Mero görmemiş de olsa, yaptığı seyahatlerde bu perilerin Kohilondruid denilen büyülü başlıklarının olduğunu ve okyanusun dibinde bu şekilde yaşadıklarını, büyülü başlığı alacak olursa, perinin tekrar suya dalamayacağını duymuş insanlardan. Bu yüzden başlığı gözüne kestirir kestirmez, bir çırpıda onu kapmış. Bu esnada sesleri duyan peri şaşkınlıkla kafasını çevirmiş ve başlığının bıraktığı yerde olmadığını görünce yanaklarından aşağı tuzlu gözyaşları süzülmeye başlamış. Yeni doğmuş bir bebeğinkinden daha kalın olmayan bir sesle yürek parçalayan bir feryat koparmış. Dick, perinin neden ağladığını gayet iyi bilse de başlığı saklamaya kararlıymış. Peri ağlamaktan yorgun düşünce başlıkla ne yapabileceğini görmekmiş niyeti. Ancak gözleri yaşlarla dolu peri kafasını kaldırıp da ona çaresiz bakışlar atınca merhametine yenik düşmüş. ''Ağlama güzelim.'' demiş onu yatıştırmak için. Ancak bu sözler üzerine peri tıpkı bir çocuk gibi daha yüksek sesle ağlamaya başlamış. Dick, perinin yanına gidip onu teselli etmek için elini tutmuş. Ördek ayağı gibi perdeliymiş parmaklarının arası. Ancak aynı zamanda çok narin ve bembeyazmış. ''Adın ne senin güzelim?'' diye sormuş Dick, perinin ağlamasını bir an olsun durdurmak için. Ama bir cevap alamamış. Perinin konuşamadığını veya kendi dilini anlamadığını düşünmüş. Bu yüzden onu rahatlatmak için biraz daha sıkı tutmuş elini. Mero bu konuşmalardan elinin tutulmasından pek hoşlanmıyor gibiymiş. Zar zor biraz sakinleşip Dick Fitzgerald'ın yüzüne bakmış ve ''İnsan, yiyecek misin sen beni?'' diye sormuş. ''Ne? Ne diyorsun sen? O ne biçim laf öyle?'' diye oturduğu yerden sıçramış Dick. ''Kendimi yerim daha iyi. Ben seni hiç yer miyim güzelim? Kim soktu böyle çirkin bir düşünceyi senin o güzel kafana?'' Peri, Dick'ten daha fazla şaşırmış bir halde, ''İyi de, Beni yemeyeceksen ne yapacaksın o zaman? Diye sormuş. Dick'in aklından aslında Peri ile evlenmek geçiyormuş. Daha ilk bakışta onun ne kadar güzel olduğunu görmüş ve konuştuğu zaman da bir insan kadınından hiç farkı yokmuş. Bak balık, demiş Dick, onu korkutmamaya çalışarak. Bir çırpıda söyleyeceğim sana aklımdakini. Benim niyetim seninle evlenmek. Herkesin huzurunda Bayan Fitzgerald olmanı istiyorum. Sen nasıl istersen, demiş Peri. Karın olmaya razıyım, Bay Fitzgerald. Ama izin ver, önce şu saçlarımı bir toplayayım. Bunu yapmak istemesinin nedeni, muhtemelen yabancı insanların arasına gireceğini bilmesi ve deniz yeşili rengi saçlarıyla çok dikkat çekmek istememesiymiş. İşi bitince tarağını cebine koymuş ve eğilip suya doğru bir şeyler söylemiş. Dick, kızın sözlerinin adeta bir rüzgar gibi suyun üzerinde okyanusa doğru ilerlediğini görmüş ve merakla sormuş. ''Sen denizle mi konuştun az önce, miniğim?'' ''Merak etme.'' demiş Peri keyifli bir sesle. ''Babama haber gönderiyorum ki, eve dönmediğimde kayboldum sanıp kaygılanmasın.'' ''Kim ki senin baban?'' diye sormuş Dick. ''Ne?'' demiş Mero şaşkınlıkla. ''Sen benim babamın kim olduğunu duymadın mı hiç? Dalgaların kralıdır o.'' ''O zaman sen de gerçek bir prensessin ha?'' demiş Dick, gözlerini iyice açıp müstakbel eşini baştan aşağı süzerek. ''Bense basit bir insanım işte. Senin baban kralsa, o zaman deniz dibindeki bütün hazinelerin, bütün paraların sahibidir değil mi?'' ''Para?'' diye tekrarlamış Mero. ''Para nedir ki?'' ''Para çok güzel bir şeydir. Herkes ister onu.'' diye cevap vermiş Dick. ''Acaba balıklar senin istediğin her şeyi getirirler mi sana?'' ''Elbette getirirler.'' demiş Mero. ''Benim her istediğimi yapar onlar.'' ''Açık konuşmam gerekirse,'' demiş Dick, ''benim samandan bir yatağım var. Ama senin gibi bir kral kızına yakışır mı hiç samandan yataklarda yatmak? Belki sen söylesen, balıklar bize kas tüyünden yumuşacık bir yatak getirirler. Birkaç da güzel yorgan. Gerçi ne diyorum ben, belki de suyun altında yatak diye bir şey bile yoktur.'' ''Niye olmasın?'' demiş Peri. ''Bay Fitzgerald, istediğin yatak olsun senin. Benim sırf kendime ait 14 tane istiridye yatağım var.'' ''Öyle mi?'' demiş Dick, biraz kafası karışmış halde. ''Ben kas tüyü bir yataktan bahsediyorum. Ama belli ki sizin yataklarınız biraz değişik oluyor. Ancak ne olursa olsun, düzgün bir yatak olmasa da, hatta para bile olmasa, Dick Fitzgerald, Merrow'la dünya evine girmeye kararlıymış. Böylece yola koyulup, Galarus'tan o sabah, peder Fitzgibbon'un bulunduğu Balin Run'ine gitmişler. Ancak peder şaşkınmış. ''Bu ne biçim iş böyle, Dick Fitzgerald?'' diye sormuş. Oldukça öfkeli ve aynı zamanda kasvetli görünüyormuş. ''Bu yarı balık, yarı insan kadınla mı evleneceksin? Daha neler? Gönder bu pullu yaratığı kendi insanlarının yanına. Geldiği yere gitsin.'' Dick, pederin sözlerinden etkilenmiş. Cohilan Druid da o esnada elindeymiş ve Mero heyecanla ona bakmaktaymış. Dick, tam büyülü başlığı Peri'ye verecekken, o anda aklından çıkıp gitmiş olan bir şeyi hatırlamış. ''Peder, bu bir kralın kızıdır.'' demiş. ''Bir değil, 50 kralın kızı da olsa fark etmez.'' demiş peder Fitzgibbon, iyiden iyiye hiddetlenerek. ''Evlenemezsin onunla. Kadın insan bile değil. Resmen balık.'' ''Ne olursun peder?'' demiş Dick, sesini biraz alçaltarak. ''Ay gibi güzel yüzüne bak şunun. Görmüyor musun? Nasıl vazgeçerim ben ondan?'' ''İsterse güneş kadar güzel olsun. Hatta isterse aydan, güneşten, bütün yıldızlardan daha güzel olsun Dick Fitzgerald.'' demiş peder, sağ ayağını yere vurarak. ''Balık bu. Düpedüz balık. Evlendiremem seni onunla.'' ''Ama denizin dibinde ne kadar altın, Ne kadar hazine varsa onun, demiş Dik, çaktırmadan pedere yaklaşıp. İki dudağının arasında. Getirmelerini isteyiverirse, getirip serecekler önümüze. Hayatım boyunca çalışsam kazanamam ben o kadar para. Öyle desene, demiş peder bir anda sesini yükselterek. Ne diye baştan söylemiyorsun? Tamam, evlen gitsin. Balık malık ne fark eder? Böyle zamanlarda insan şansını tepmemeli. Ben de bu işin bir parçası oldum artık. Kolay mı sanıyorsun seni bir balıkla evlendirmek? Bana da birkaç kuruş verirsin herhalde. Böylece peder Fitzgibbon, Dick Fitzgerald'la Merrow'un nikahını kıymış. Yeni evliler mutlu mesut, Galeris'a dönmüşler. Dick için her şey yolunda gitmeye başlamış. Merrow'sa çok iyi bir eşmiş. Güzelce yaşayıp gidiyorlarmış. 3 yılın sonunda 2 oğulları, bir de kızları olmuş. Merrow, sanki hayatının tamamını suyun altında geçirmemiş de, doğduğu andan itibaren karada yaşamış gibi her işi en güzel şekliyle yapıyor, evle ve çocuklarla çok iyi ilgileniyormuş. Dick, artık mutluymuş kısacası. Elindekinin kıymetini bilecek olsa, ömrünün sonuna kadar böyle mutlu yaşayabilirmiş. Ancak birçok insan gibi, Dick de bu konuda pek öyle akıllı sayılmazmış. Bir gün Dick'in iş için Trilley kentine gitmesi gerekmiş. Çocukları ve evi karısına emanet edip yola çıkmış. Dick gittikten kısa süre sonra Bayan Fitzgerald temizliğe koyulmuş. Sağ solu toparlamış, süpürmüş. Derken balık ağının olduğu yerin epey tozlu olduğunu fark etmiş. Arkasını temizlemek için ağa çektiğinde duvarda bir delik olduğunu görmüş. Deliğin içinde de kendi büyülü başlığı Kohilindru duruyormuş. Başlığı almış, şöyle bir evirip çevirmiş, derken aklına babası, annesi, kardeşleri gelmiş. Bunca yıl bir sürü meşguliyetin arasında fark etmeye hiç vaktinin olmadığı aile özlemi bir anda yüreğini yakmaya başlamış. Bir tabureye oturup denizin altında geçirdiği güzel günleri düşünmüş. Sonra çocuklarını, Dick'in ona olan sevgisini ve kendisini kaybederse üzüntüden nasıl deliye döneceğini düşünmüş. Ama beni hepten kaybedecek değil ya, demiş sonra kendi kendine. Ailemi görüp, özlem giderip döneceğim. Yıllardır annemi babamı görmedim. Bunun için bana kızacak hali yok ya. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürümüş. Ancak tam dışarı çıkacakken geri dönmüş. Beşikte uyuyan çocuğa bakmış ve onu yavaşça öpmüş. O esnada gözünden dökülen yaşı silip büyük kızına seslenmiş. Ona kardeşlerine iyi bakmasını ve kendisi dönene kadar uslu durmasını söylemiş. Daha sonra denizin kıyısına gitmiş. Bir çarşaf gibi sakin olan su güneş altında parlıyormuş. Bir an güzel bir sesin şarkı söylediğini duyar gibi olmuş. Sanki onu denize çağırıyorlarmış. O esnada eski hisleri ve düşünceleri sarmış ruhunu. Dick'i ve çocuklarını bir anda unutuvermiş. Başlığını takıp suya dalmış. Dick, akşam olup da eve geldiğinde karısını göremeyince meraklanmış. Kızı Catelyn'e annesinin nerede olduğunu sormuş. Ama minik kız pek bir şey söylememiş. Dick, konu komşuya karısını görüp görmediklerini sormaya başlamış. En sonunda biri, elinde tuhaf bir şeyle, suya doğru yürürken Merrow'u gördüğünü söylemiş. Bunun üzerine Dick, Kohilindruid'in yerinde olup olmadığına bakmak için koşarak eve gelmiş. Başlığı yerinde göremeyince beyninden vurulmuşa dönmüş. Dick Fitzgerald, o günden sonra yıllarca karısının dönmesini beklemiş ama nafileymiş. Bir daha evlenmemiş. Kim ne derse desin, Merrow'un babası tarafından zorla suyun altında tutulduğuna, eninde sonunda bir yolunu bulup ailesine döneceğine inanmış hep. Merrow, Dick'le birlikte yaşadığı zamanlarda öyle iyi bir eş, öyle iyi bir anneymiş ki, bugün bile kentin masallarında, efsanelerinde, ondan Galeris'in hanımı diye bahsedilir. Son.